Book 2 70 70 70 الرغبة في فعل شيء Желая Бих желал Искам Бих искал нечто Желая Бих желал Искам Бих искал нечто. هل تحب أن تدخن؟ Искате ли да пушите? Искате ли да пушите? هل تحب أن ترقص؟ Искате ли да танцувате? Искате ли да танцувате? هل تحب أن تتنزه؟ Искате ли да се разходите? Искате ли да се разходите? أحب أن أدخن. Искам да пуша. Искам да пуша. هل تريد سيجارة? Искате ли цигара? Искате ли цигара? هو يريد شعلة نار. ولاعة. Той иска огънче. Той иска огънче. أحب أن أشرب شيئا. Искам да пия нещо. Искам да пия нещо. أحب أن آكل شيئا. Искам да ям нещо. Искам да ям нещо. أحب أن أريح نفسي قليلا. Искам да си отдъхна малко. Искам да си отдъхна малко. أحب أن أسألكم شيئا. Бих искал да ви попитам нещо. Бих искала да ви попитам нещо. أحب أن أطلب منكم شيئا. Бих искал да ви помоля за нещо. Бих искала да ви помоля за нещо. أحب أن أدعوكم لشيء. Бих искал да ви поканя на нещо. Бих искала да ви поканя на нещо. عفواً, ماذا تريد حضرتكم? Какво обичате, моля? Какво желаете, моля? Какво обичате, желаете, моля? هل تريد حضرتكم قهوة? Желаете ли кафе? Желаете ли кафе? أو تفضل حضرتكم شاي? Или предпочитате чай? Или предпочитате чай. نريد أن نذهب إلى البيت. Ние искаме да се приберем вкъщи. Ние искаме да се приберем вкъщи. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة? Желаете ли такси? Желаете ли такси? يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Те искат да се обадят по телефона. Те искат да се обадят по телефона. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.